Sasa turudi kwenye uhisbia. Mimi nataka nieleze kidogo tu. Sipendi kusema sana siku hizi kwa sababu maneno ni mengi tumezungumza tukasema. Na ndugu zetu wengi tu wanazungumza wanasema mashaikh. Kwanza neno al-hizb limekuja ndani ya Qur'an kwa njia tofauti na maana tofauti tofauti. Al-Imam Al-Fayruz Abadi katika Basair Dhawi Tamyiz anaeleza rahimahullah ta'ala kuhusiana hizb, akasema al-hizb, yani anafasiri kwa maana ya miongoni mwa yale yaliyokuja ndani katika Qur'an, kwamba hizbu ni jamaa, fiha ghilabun wa qila alhizbu ta'ifatu wal ahzab, ni jamaa, kundi lenye nguvu, au imesemwa ni kikundi au vikundi. Lakini mara nyingi inapotajwa kwenye Qur'ani anasema inakusudiwa at-tawa'ifu allati tajtami'u ala muharabati al-anbiya'i alayhim salam, ni vikundi ambavyo vinakusanyika juu ya kuwapiga vita mitume wa Allah alayhim salatu wassalam. Ghaliba inakuja hivi, lakini pia inakuja hizbu kwa maana ya ansarullah, watetezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani neno limekuja katika maana tofauti tofauti. Usilichukue neno hili kwenye maana moja ukalirusha kwamba hizbu maana yake ni hii. Ala asema fa inna hizballahi humul muflihun, basi hizbu, lakini hizbullah. La, hizi ni katika aujihi mbalimbali zilizokuja ndani ya Qur'ani, lakini tunazungumza tahdidi ya maana ya uhizbia katika istilahi. Katika istilahi baadhi wanaochuoni muasirun, yani wazama hizi, wameeleza kuhusu jambo hili katika kukurubisha maana ili watu wafahamu. Miongoni mwa walioeleza ni al-Imam al-Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala, kitabu chake al-Ahzabu al-Siyasiyya fi al-Islam. Al-Ahzabu al-Siyasiyya fi al-Islam. Safiur Rahman al-Mubarak Furi yeye akaeleza kwamba al-hizbu maana yake ni sinfun minan nas, ni aina ya watu ambao tajma'uhum sifatun jami'a, ni aina ya watu fulani ambao zinawakusanya wao sifa zenye kukusanya fulani, sifa zenye kuwakusanya watu, au maslaha, au ni aina ya watu ambao wanakusanywa na maslahi fulani, maslahatun shamila, maslahi yenye kuenea, imma min rabitati al-aqidati wal-iman, ambao ni kifungo au kiunganishi cha kiitikadi na iman. Muunganiko wetu, maslahi yanayotukusanya sisi ni kwa sababu ya ile itikadi yetu na imani yetu mathalan juu ya jambo fulani, au al-kufr wal-fisq wal-isyan, au ni kiunganishi cha ukafiri na umasia, fiski na masia, yani uovu na masia, au rabitati al-ardi wal-watan, au kiunganishi cha ardhi, cha nchi, cha ardhi na nchi, mji. Sisi tukaunganishwa kwenye jambo letu tukawa twapendana kwa ajili, kwa sababu ya kuwa sisi tutoka nchi moja au tutoka mji mmoja. Twachukiana kwa sababu tutoka miji tofauti au nchi tofauti. Tumekusanywa na maslahi yenye kuenea. Maslahi yenyewe inaweza ikawa ni maslahi ya kiitikadi. Sisi tumeungana kwa sababu ya itikadi yetu. Sote tuko katika itikadi ya as-salaf. au mkawa watu kwenye itikadi ambayo si itikadi ya salafu, kwa itikadi ya khalaf, kama vile ashaira au maturidia, kwa wakapendana kwa sababu ya mu'taqadi huu, rabita fil itikad na iman, wakapendana kwa ajili hiyo au wakatengana kwa ajili hiyo. Ah, kwa sababu yule ni salafi, ah, yule kadha, yule hashawi, mujassim, kadha, mushabbih, ukamchukia yule. Watu wakachukiana kwa misingi hiyo. Au ilqabilati wa nasabi, au watu wakawa wameunganishwa na kiunganisho cha ukabila au nasab. Sisi twapendana na twachukiana kwa sababu ya makabila yetu. Wampiga vita mtu fulani, na wajua kwamba yuko katika haki, lakini kwa sababu si kabila lako tu, ni kabila nyingine. Au wampenda mtu fulani na wamtetea kweli kweli, wewe hutaki aseme, pamoja na mikhalafati yake mingi aliyonayo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni mtu wa kabila lako tu. Ukifanya hivyo, ndugu yangu, wewe hizbi, hata kama ujinasibisha kwamba mimi salafi, salafi si mkabila bwana. Da'uha fa innaha muntina, da'uha fa innaha muntina, uwacheni huo kwa sababu ni uvundo, nanuka vibaya. Au القبيلة والنسب, au kiunganishi cha kabila, cha ukabila na nasab, kwa sababu ni ndugu yako, ibn ammi yako, ni mtoto ammi yako, na ujamaa nyinyi nasabu zenu ni moja, kwa hiyo wampenda kwa sababu hiyo, au kwa sababu tu si katika jamaa zako wamtukia kwa sababu hiyo. Kuna watu wako katika namna hiyo maisha yao, wao hawajali dini bwana. Wao wanachokijali ni ule udugu wao walionao, hata kama wako kwenye batili atamtetea ndugu yake. Si sawa. Au almihnati wal lugha, au kiunganishi cha kazi, kwa sababu ni watu wenye aina moja za kazi. Mfano wao ni wakulima, sisi umoja wetu wa wakulima twapendana. Au wafugaji, au walimu wa maskuli mathalan, au madaktari, au wanasheria, au kadha au kadha. Ikawa hivi ndivyo vinavyotuunganisha na kutugawa. Utampenda fulani kwa sababu ni mtu anayefanya kazi mithili yako, awamchukia fulani kwa sababu ya kazi yake, au lugha kwa sababu hazungumzi lugha yako wahumpendi, au wampenda kwa sababu azungumza lugha yako. Kwa umeunganishwa na lugha nyinyi, mwaobagua watu kwa sababu ya lugha zao, au pingine lugha ni hiyo hiyo moja, lahaja zao tofauti, lahaja zenu tofauti, mabaguana kwa hilo. Nazungumza kuleta ubaguzi au kujenga mahaba na mapenzi katika misingi hii, kuweka alwala walbara katika misingi ambayo si ya kisheria. Au ma yushakiluha min arrawabit, au yale yenye kufanana na hayo katika viunganishi, wal awsafi na sifa, wal masalih na maslahi, allati ambayo, i'tada an-nasu ay yajtami'u 'alayha wa yatakattalu hawlaha, au kukusanyika, au na yanayofanana na hayo katika viunganishi na sifa na maslahi ambayo watu wamezoea kukusanyika juu yake na kuungana juu yake. Hii ni taarifu aliyotaja Sheikh al-Ustadh Safiur Rahman al-Mubarak Fudi kwa ametaja kwa maana pana zaidi. Lakini msingi wa yote haya ukiyatazama utakuta imejengwa juu ya msingi wa alwala walbara. Haina maana kwamba ni haramu mtu kumchukia ndugu yake. La, mpende ndugu yako, mpende jamaa yako, lakini usijenge mapenzi ya dini juu yake, ukawa wamfanya kwamba atakimpenda huyu mimi nitampenda, na atakimchukia mimi nitamchukia, au nitampenda na kumchukia, hata kama hivyo ni batili. Hiyo itakavyokuwa, si ndugu yangu bwana, mimi siwezi kumwacha ndugu yangu. Nitamwacha vipi? Nitamwacha vipi ndugu yangu, mtu wa kabila yangu bwana? Nitamwacha adhirike? Nitamtetea bwana, hata kama amekhalifu dini ya Allah, amekhalifu sunna. Nasema hapana, hajakhalifu au sawa, amekhalifu, lakini bwana, hapana, mimi niko pamoja na yeye. Kwa hiyo unafanya alwala walbara kwa mtu fulani na si kwenye haki. Ukifanya hivyo utakuwa umeingia katika tahazzub. Kwa ufupi, pia naweza kusema uhizbia ni au mahizbi ni wale wote waliokhalifu manhaji ya salaf as-salih, imma katika aqida au katika njia ya da'wa au katika kutaamali na mahukami na watawala au katika kuata amali na maulama waliosimama katika msingi wa haki au waliokhalifu ahli sunna waliokhalifu as-salafi katika masaili ya takfiri na masala ya iman na masala ya tabidii, na wakawa wana asili na kuweka misingi mibovu kwa ajili ya kutetea bid'a na watu wa bid'a. Na kila atakaye watetea watu wa aina hiyo, fahuwa minhum, yani mtu amekhalifu misingi ya ahli sunnat wal jamaa katika itiqad. Sio mujaradi wa kukhalifu, fulani amekwenda kinyume, akabainishiwa, e baba, wewe hayo unayosema hiyo ni itiqadi ya kikhawariji. Hapana, hivyo unavyotafsiri hiyo hiyo aya, hiyo ni ta'wil fasid batil. Hivyo ndivyo walivyopita ahlul kalam, tafsiri ya salaf ni kadha. Tayari kashaambiwa hivyo, atakapoambiwa si atuangalie namna ulivyoambiwa. Tunataka watu waambiwe vizuri, wafikishiwe kwa uzuri. Lakini hata ukiambiwa vibaya, fulani akakutukana na akakwambia bwana hivyo si sawa, wewe ishike ile ile sawa, maadamu umekufikia. Sasa haya mambo ya kulipiza matusi na kutokulipiza, hayo mengine, lakini haki ishike. Usije ukaikataa haki kwa sababu umeambiwa kwa ukali. Hili lifahamu ndugu yangu, kwa sababu watu wengine kweli hawana adabu za kufikisha. Anaweza akakwambia maneno mabaya mabaya kabisa, alikuwa hakuna sababu ya kufanya hivyo, lakini tayib, anashakwambia maneno mabaya, lakini kile alichokifikisha kwako ni haki, wewe kishike kile cha haki. Sasa haki imekufikia kwamba mimi ni kwenye makosa kwenye hili, kwamba hapa nimekhalifu itikadi ya ahli sunna katika masala haya, nabayina, ushapewa adilla. Qala Allahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, qala salaf, tuanid wa tukabir, unafanya inadi, unafanya kibri, wakataa. Wewe umekhalifu hii njia, wewe ni mukhalifu, umekhalifu njia ya salaf, tena mutaammidan. Na nataka ufahamu kwamba si lazima uwe umekhalifu katika masala makubwa makubwa kabisa. Mtu atakapokhalifu sunna, hata kama ile inaonekana ni ndogo sunna, kwa maana ya kwamba ukienda kinyume nayo hupati dhambi, kwa ile taarifu ya watu wa fiqhi kwamba ni mandubu mustahabu, ha? Kwa mfano kama swala la kupiga mswaki, siwak, kupiga mswaki ni sunna tu, sio wakati wa udhu, lakini wewe ukasimama ukaanza kupinga mswaki kwamba hakuna, huu ni uchafu tu, tutetea uchafu bwana msikitini bwana, niko msikitini nini bwana, labda katika sehemu za kutawadha huko ukafanya izdira sunna ya Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ايش رايك wasemaje katika hili, ukaita sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa ni uchafu, wasemaje hapo? Mchafu nani sasa atakuwa hapo? Mchafu ni mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia watu, laula an ashqa ala ummati la amartuhum biswak. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuhurumia tu, lakini ametuasisia jambo hili kubwa. Lakini kweli katika manzili ya sunna, wewe uje useme kwamba huu ni uchafu tu, nini bwana, wamdharau nani? Ndio swali liko hapo, utakuwa wamdharau mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na katika nawaqidhi za Uislamu ni kukidharau kile alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wa sallam na kukicheza shere. Uone kwamba waweza kukufuru kwa mswaki tu. Kwa hiyo hatuangalii vile ulivyo khali, kile ulichokikhalifu umekikhalifu vipi? Kwa ujeuri, kama kwa ujeuri uponi. Sasa ni masaili mangapi watu wanayakhalifu kwa ujeuri? Ujeuri tu, nazungumza maneno mabaya mabaya kabisa kwa sababu halikumpendeza yeye, alafu wengine huko nyuma yake wakimtetea kwamba ni kweli bwana. Kwa hiyo mtu anapokhalifu, narudi katika nukta ya msingi, nisitoke sana, lakini wakati mwingine lazima tupige mifano na hivyo ndio watu huwa wanaelewa. Lakini ukhalifu masala ya itikadi inategemea ule mukhalafu unapokwenda nao, unaweza ukaingia kwenye kufuru, unaweza kuingia katika bid'a, lakini pia unaweza ukaingia katika huu tunaoita uhizbi ambao ni bid'a vile vile, kwa vile utakavyo asili msingi wako katika kutaaman na nususi za kisheria. Kuna watu tayari unajijengia misingi, mpingine akakwambia wajua kuna hii aqida hii masala ya itiqad na iman ni fiqhi pia, kuna fiqhu al-aqida sio, ni hii ni al-fiqhu al-akbar, kwa pia kuna khilaf, akataka kwenda na fiqhu al-muqarana katika masala ya itiqad. As-salafi wanasema hivi, ahlul hadithi na hivi wanasema, ashaira na vile wamesema, jahmia na mu'tazila wamesema vile, haki yoyote za kuchagua, ukienda hili au ukienda kwenye lile, sawa. Mimi siwezi kumkhalifu mtu na kutofautiana naye katika masala ya itikadi, eti yule aona kwamba ar-Rahman wa al-Arsh istawa, mwingine aona kwamba Allah fi kulli makan. Mimi siwezi kukhalifiana naye katika hili. Msingi huu unaojenga huu ni msingi wa batil, kama ule msingi wale wajenga al-ikhwanu al-muslimun, muslim brotherhood, kwamba natafiku fima itam au najtamiu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna nata'awanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi, tutasaidiana sisi katika yale ambayo tumeafikiana juu yake. Sisi sote tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sio jambo kubwa hilo? Ndio, ni jambo kubwa. Na sote tunaelekea kibla chetu si Makka? Ndio. Sote tunaswali sala tano, tunaona kwamba ni swala tano za wajibu. Sote tunafunga Ramadhani kwa hiji Makka, tunaona zaka ni katika nguzo za Uislamu. Sasa nini tena? Yale mingine madogo madogo tupeane udhuru. Afahamu kwamba hili anazungumza la istiwa'ur rahman 'ala al-'arsh wa nuzulu rabbil alamin fi kulli layla, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh au kushuka kwa Allah katika mbingu ya dunia katika kila usiku, kwamba ni katika ile muktadhayati za la ilaha illa Allah, hajafahamu. Kwa aona ni katika mingine. Sasa hebu tuambie ni katika yapi haya katika hizi arkanul islami al-khamsa, hii istiwa ar-rahman ala al-arsh ni katika yapi? Au hayamo kabisa? La, yamo katika nguzo za iman, katika nguzo za Uislamu, kwenye shahada mbili. Limo hili, ukilikhalifu mikhalifu shahada, ukilikhalifu umikhalifu al-imanu billahi, umikhalifu bali umikhalifu hata al-imanu bil-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu al-rasul huwa alladhi jaa bihadha wa akhbarana bidhalik. Mtume anatueleza habari hii. Kwa hiyo wewe kuliruka ukaliona katika masala ya masaili ya furuu na mingineyo, na masala ya khilafu tu, ukaona kuna mingine ya kutukusanya zaidi yasiyokuwa haya, huo ni msingi wa kiikhwan muslimin na ni msingi wa kihizbia. Msingi wa kihizbia. Sisi tutamani lau Waislamu wote waungane kwenye sehemu moja. Sote tu ni wafuasi wa kweli kabisa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini vile walivyokuwa kama maswahaba walivyomfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio tulitamani sisi hilo. Lakini kinyume cha hivyo, sasa tukienda tukitoka nje ya vile walivyokuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika imani na katika kumwelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapo bora tufarikiane. Hakuna kheri katika kuungana huko, hakuna kheri, hakuna kheri katika muungano wa batil. Kwa hiyo mtu atakapokhalifu katika masaili ya aqida au katika njia ya ufikishaji wa dawa, kama vile masala ya kutaamali na mahukamu, yani kusema hukamu ni watawala. Waislamu sisi tunaishi katika vipindi tofauti tofauti, bali katika hali tofauti tofauti. Kuna wenzetu wameishi katika ulimwengu huu wakiwa katika chini ya kivuli cha daula ya Kiislamu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wako walioishi wakiwa katika kipindi cha utawala wa masahaba al-khulafa ar-rashidun, Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali thumma al-Hasan ثم معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حسن اللي تشوفه كيفين كيفو بيتو تميز ستة لكن في اللي يكون متوالى كتك وتوالى وكي إسلام أكتنازل هاو ما يشوف أن كيفين دي بورا كبيسة لكن كنا من جينة واللي بيجا كويش أن كيفين تابعين كتك كيفين دولة بني أمية دولة عباسية نا دول من جينة أنبازة التفرع بعد يهابو دولة أموية في الأندلس kisha baada ya dawla tul murabitin pia kuna dawla tul muwahidin, kuna al mamalik, kuna wengineo walikuja, vilikuja duwilat zilitawala katika ulimwengu, lakini walikuwa chini ya utawala wa Kiislamu mpaka ikaja Ottoman Empire. Utawala wa Kiuthmani yani bani Atrak wa Turuki ukaenda hivyo ukawa unapoteza nguvu kila baada ya siku baada ya siku mpaka ulipoanguka utawala wa, watu wakaingia sasa katika dual au duwailati ndogo ndogo, hutawaliwa na watawala wao na masultani wao. Yakaja mambo ya demokrasi, yakaja mambo mbalimbali na mifumo mbalimbali ya kiuchumi, hawa mabepari wale wa komunisti wa jamaa wale kadha, mambo yamekuwa namna hiyo mpaka sisi tumekuja kuwa katika zama hizi tutawaliwa na Waislamu. Hawana daula ambayo ni kawia inayotawala katika ulimwengu. Kwa Waislamu wameishi kwenye vipindi tofauti tofauti. Hao waliotangulia waliishi katika baadhi vipindi vya rahma, na wengine waliishi chini ya watawala wa Islamu, lakini vipindi vilikuwa vigumu kwa sababu watawala walishika bid'a. Haya ni mambo yalitokea. Kwa hiyo na wengine walitawaliwa na watawala wa madhalim, wengine wenye huruma. Yote haya yana utaratibu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea. Usitake kuchukua la huku ukaliweka huku, ruhusa ya mchana ukaiweka wakati wa usiku, na wakati wa usiku ukaiweka katika wakati wa mchana. yaliyoruhusiwa safarini ukaweka katika hawar unapokuwa mjini, au yaliyoruhusiwa kwa mjini ukaweka katika safari. Usichanganye mambo, kila kitu kiweke katika mahala pake. Nasema hivi kwa maana ya kwamba Muislamu atakapokuwa anaishi chini ya daula ya Kiislamu na mtawala Muislamu, kuna hukuku anatakiwa azichunge. Muislamu anapokuwa anaishi chini ya kivuli cha daula ambayo ni kafira ghaira muslima, daula isiyokuwa ya Kiislamu na mtawala si Muislamu, kuna mambo anatakiwa pia ayachunge. Muislamu anapoishi katika sehemu ambayo ni akalia, Waislamu ni wachache, hawana nguvu, kuna mambo anatakiwa ayachunge. Sasa ahlul bid'ah wal ahwa, hasa hasa hao mahizbi wenye mirengo ya kiikhwana na muslimin, wananikhalifu hili kuamiliana na watawala. Sheria ya Kiislamu imetuwekea wazi wazi kabisa njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba haifai kuwazungumza watawala kwenye mimbar ila kwa khair. Kutumia mimbar na majukwaa na hadhara za watu na katika majalisi kuwasema watawala na kuwatia watu chuki wa wachukie watawala, si katika njia za ahlu sunnat wal jamaa, ni njia miongoni mwa njia za makhawarij. Na ukimwona daia husimama juu ya mimbar akaanza kuwababadiwa na kuwashambulia watawala, fulani kadha, wewe dhalim, wewe fulani kafir, wewe kadha, akazungumza namna hiyo kwa jazba kabisa au bila ya jazba, lakini anazungumza namna hiyo kwa taayini hasa, huyu atakuwa mikhalifu njia ya ahlu sunnati wal jamaa, njia ya as-salafiyya katika ataamul maa al-hukam. Amemukhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, amewakhalifu as-salaf, kwa sababu balaa lake atakayoleta ni kubwa. Sasa wakati mwingine tunaweza kuzungumza tukaonekana kana kwamba sisi twatumiwa na hawa watawala, na Allah anajua kwamba sisi tuko mbali na hilo, kwamba hawa watawala watutumia kwa maslahi yao, au baadhi ya nchi zatumika zinawatumia watu na baadhi ya mashehe kuwalaza Waislamu. Si hivyo, si hivyo, hizi ni dhana tu. Sisi twayaona yale ambayo yanapatikana kupitia njia hiyo mbaya. Maulama walizungumza tangu hapo zamani, kina Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhim na wengineo katika hao kama mfano wao, waliyazungumza hayo kabla ya kudhihiri haya tunayoyaona leo, mafasidi ambayo yanadhihiri kupitia njia hizo, kwa sababu ukisema harakisha watu ukawatia msisitizo kwamba watu lazima wasikubali, kwa hiyo wanadhulumiwa, kwa nini kadha, wao wanakula pesa, wanafanya hivi, wanaiba, wanafanya hivi, fulani kadhulumiwa, wawatia watu chuki, watia chuki, siku moja wataingia barabarani. Sasa kuna moja mambo mawili, zitaangamia roho za Waislamu au kweli huo mtawala anaweza kuondolewa, na akiondolewa hakuna kheri inayokuja baada ya hapo. Ghaliban watu wanapofanya kama hivyo, mara nyingi katika baadhi ya nchi zetu utakuta mambo haya yanafeli na watu wengi wanapoteza haki zao, wanapoteza heshima zao, watu wanadhurika, dini inatetereka, masharti yanakuwa magumu, watu wanakuwa na hofu, wenye ndevu watazinyoa, wenye kanzu zao watazivua, waogopa, waogopa kuonekana kwamba yeye ni Muislamu. Haya ni mambo yamejiri katika miji mbalimbali. Viki inarudi kwa Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu mashaka zao wana jazba, hawakukadiria masalih na mafasidi katika jambo. Lakini hebu tuzi, hatuwezi sikuachana aya na hadithi, tukasema hizi aya na hadithi tuzieke pembeni, na sitoshikamana popote zitakapoelekea. Zikituelekeza kulia tutakwenda kulia, tutakwenda kushoto hivyo hivyo. Naduru ma'an nass haythu dar, sisi tutazunguka na nafsi popote itakapozunguka, ikitupeleka tunapopenda tutafurahi, ikitupeleka kule ambako hatupendi tutaridhia, kwa sababu ndiyo salama yetu. Hatuwezi kusema kwamba basi hebu aya na hadithi tuziweke pembeni. Lakini kama ingekuwa ni maneno tu ya watu niseme basi maneno haya tu yake pembeni tu yake kando. Hebu tu uangalie huu ulimwengu leo ulivyo. Madhara yaliyosababishwa na Hizbiyun al-Ikhwan al-Muslimin katika huu ulimwengu. Si sahihi kukaa kimya. Lau kwamba madhara haya yangesababishwa na as-Salafiyun, sijui mahizbi ungesema nini leo. Tuliwaambia kila siku ingekuwa tuliwaambia kwenye matelevision, kwenye maredio, kwenye mabango wakaandika kila mahali ngikuwa sisi tunasakamwa na kuambiwa mmeona mashaka zenu walivyofanya? Mmeona mashaka zenu walivyofanya? Leo kutokana na misingi yao wale mahizbi na namna mashaka zao walivyofanya waona haya. Lakini pia bado wameng'ania hawataki kutabarra na wao. Wakati mambo yakiharibika kule Libya, mambo haendi vizuri. Muammar al-Qaddafi alipoona mambo yanaharibika, ikawa anawashawishi watu kueneza fatawa za maulama wa salaf. Kina Sheikh Ibn Baz, wakati wa maandamano ule, maandamano yameshtadi Benghazi, Tripoli, wapi, mambo yameharibika, kwamba maulama wasema hivi, kwamba maandamano hayafai, hayafai khuruja al-hukam. Wakati huo yeye uko nyuma, kila anayekuja ambaye yantami wa yantasibu ila salafia yaktulu, anamuua. Kila anayejinasibisha na salafi alikuwa akimuua, akiona watu wabaya kabisa. Sasa mambo yamemgeukia, atangaza fatawa za maulama wa salafi. Kama Ibn Baz kaharamisha khuruj, haifai khuruj ala hukam, hakuna mudhaharat, ili watu warudi nyuma. Lakini watu wakawa wanasukumwa na mashekhe wa Kiikhwan. Mashekhe wa Kiikhwan wanafahamika. Dr. Yusuf al-Qardawi ni katika wao, na fatawa zao ziko wazi, azungumza wazi, sema wache wafya hata 20,000 wangapi wafya, wachukue nchi jihad. Wakashajishwa watu, wakashajishwa, wakashajishwa na Dr. Yusuf al-Qardawi. Kwa wao wana makana na nafasi, nafasi kubwa kabisa. Al-Fakihu al-Muasir, al-Mujtahidu al-Mutlaq, anapewa alqabu kubwa kubwa ambazo hana. كيف الرجل الذي لا يميز بين المصالح والمفاسد، لا يستطيع أن يميز بين المصالح والمفاسد، أن يكون مجتهدا؟ فيب متوانهي أنا وإنجيز وإسلام كتك هلكة، تخريب ديار المسلمين. أنتو جاني حتى ميمنا مشين دكت كايليوان فيب تكوين مجتهد. Sisemi kwa kudharau kwamba sasa wewe mdharau wao mweza Dr. Yusuf al-Qardawi kaandika fiqh az-zaka, aandike tutaona aandike. Lakini yeye ndiye aliwaingiza Waislamu katika warta, Tunisia, Algeria, Misri, Libya. Nchi zote hizi zimechomwa na maikhwan al-muslimin. Kwa nini? Kwa sababu wamekhalifu tariqatu salaf fi da'wa, wamekhalifu njia ya salaf katika da'wa. Wakahamasisha vijana kweli, watu wakapigana na wakafanikiwa. Wakafanikiwa. Kufanikiwa kwao ni vipi? Walifanikiwa kumuua adui yao Muammar al-Qaddafi. Lakini nataka kuuliza swali moja. Hivi kule kusambaratika kwa nchi ya Libya na ikaungua vile ilivyoungua, ndio furaha kwa Waislamu au furaha kwa makafiri? Sasa wewe wapona vipi katika hilo? Hakuna kitu kilichopelekea hilo isipokuwa uhizbia. Mashekhi wa kihizbi ndio waliosababisha hili, bilkhusus al-Ikhwan al-Muslimun. Ikhwan al-Muslimin na walisaidiwa na nchi za kikafiri, wakampiga Gaddafi, na baadhi ya nchi za Kiarabu zilishiriki katika hili. Sitaki kutaja majina kaingia katika mambo hayo, lakini nyinyi mwajua kwamba nani na nani na nani nani alishiriki katika kuichoma nchi hii. Fatawa zilitoka wapi? Channel gani, television gani zilikuwa zikieneza fatawa hizi na kuhimiza? Zilikuwa zikitumika baadhi ya nini, ya television za Kiislamu na channel zao, wakieneza na matukio mbalimbali yakiripotiwa, waandishi habari wakienda wakiripoti na wakitoa maneno wakishawishi. paka hali ilipofika pale hakuna isipokuwa al-ikhwan al-muslimun na taasisi zao. Kwa hiyo hii njia ya kukhalif au suala la kukhalif njia ya as-salaf katika masala ya da'wa jarima yake ni kubwa sana, la tahsabuha hayyina. Sikusudii aya kwa sababu kule aya imekuja kwa dhamiri ya mudhakkar. Msidhani kwamba ni jambo dogo, ni jarima kubwa, lakini hawalifahamu hili ila salafiyun. Bali mambo haya hata huko Mombasa alikuja na miji mbalimbali, watu wakawa wanazungumza na kuwatukana watawala, wanawasema hata kama kwamba wanawao uwezo, kama kwamba wamejiaminisha kwamba wanao uwezo wa kuwahami Waislamu wasiangamie, kana kwamba na vijana wengi na wazee wao walishawishika katika hili wakidhani kwamba wanao uwezo, kumbe wanajidanganya. Lakini nyinyi mafahamu ni mafasidi mangapi yametokea kwa vijana wa Kiislamu na wazazi wao na nyumba zao na namna watu walivutiwa dhiki kwa sababu yao. Kwa hiyo suala la kukhalifu njia ya as-salaf katika dawa si swala dogo, madhara yake ni makubwa. Ima utawapeleka watu katika ughulu au utawapeleka watu katika jafa, utawarudisha watu huko kwenye bidaa ambazo tayari watu walishaziacha kwa sababu yako wewe kwa kukhalifu njia ya salaf. Ikifika saa 12 kamili nasimama, nimebakisha dakika 4. Kwa hiyo tariqa ya da'wa na ta'amul ma'a al-hukam, watu kuikhalifu ina madhara makubwa, na ukukhalifu hili ni uhizbia. Anayekhalifu hili wewe usisite kumhukumu kwamba huyo ni hizbi. Fulani usema fulani hizbi, kwa nini hizbi? Kwa sababu yeye khalafa tariqata salafi fi ta'amul ma'a al-hukam. Tafasili zake hudhurieni kwenye durusi, sikilizeni durusi, soma kitabu usulu sunna cha Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kitabu sharhu sunna cha Imam al-Barbahari, sharhu sunna cha al-Humaydi na vinginevyo, kitabu vya ahli sunna, sarihu sunna na vinginevyo, kitabu kina sharhu sunna Imam al-Muzani, soma vitabu vya wanaochuoni wakali waliotangulia huko zamani, soma akwali za at-tabi'in na atba'u at-tabi'in, soma akwali zao na wana wachuoni na tukunukulia akwali hizo, kuna kadha kuna kadha kuna kadha, na durusi vitabu hivi vya asli vikongwe ahlu sunnati wal jamaa katika marakizi zao huvisomesha. Sasa wewe utakiwa ufahamu, usiwe mjinga mjinga kazi yao kufuata fuata tu. Umesikia bwana? Umesikia nini? Umesikia nini wewe? Upuzi puzi, mara umetoa habari hii waieneza, mara upuzi tu kazi yao kueneza upuzi upuzi. Wewe una nini bwana? Kaa kwenye darasa usome. Hao ni wapuzi tu, achana nao. Wallahi ukisoma ukawa na ilmu na maarifa kwa kuhudhuria durusi zako, kwenye durusi ukawa wewe unatakayed na durusi, ule upuzi wote unaelezwa kwenye mitandao huko na sehemu mbalimbali, hautakuzuzua wewe, utakuwa mtu makini kabisa, uko smart kabisa, wewe huna matatizo. Kinyume cha hivyo utakuwa wewe ni mpuzi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hujitambui wewe, upo tu katika ulimwengu hujui uelekee wapi. Kwa hiyo tunatakiwa tulazimiane na njia ya as-salaf katika da'wa. Kuna watu watakuturudisha nyuma kwenye usufi, masala ya kuimbaimba, wakafanya njia ya da'wa ni kuimbaimba, na zile anayashidu kazi anayashidu islamia. La, hakuna anayashidu islamia. Tumebainisha katika kitabu chetu Ahkamul Maazif nyimbo ambazo katika Uislamu zinaruhusiwa kwa njia ipi, an-nasbu wal huda ilikuwa iko vipi, lakini nyimbo zinazoletwa kwa mahadhi ya kimiziki hizo ni katika nyimbo za batil, nyimbo za batil. Na akwali ziko wazi za ahlul ilmi katika hilo, ahadithi ziko wazi. Kwa kurudisha tena katika usufi, hakuna tofauti baina ya nyimbo za hawa maikhwanul muslimin almuslimun alhizbiyun na nyimbo za masufi. hakuna tofauti, tofauti na maneno tu, lakini utaratibu ni mmoja. Kwa hiyo sisi, si utaratibu wetu katika dawa watu kuimba imba. Ikawa mtu badala ya kusikiliza Qur'an husikiliza nyimbo. Mwezi wa Ramadhani pengine mtu kakaa akafungua nyimbo asikiliza, asikiliza anashidi, wanazoziita Islamia, zile ni anashidi hizbia. Tahadharini. Kwa ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun, wao wanafuata njia sahihi katika da'wa, njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na njia yoyote inayokhalifu njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa ina mukhalafa njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, njia yoyote inayokhalifu njia hiyo wao wanaachana nayo, hawashikamani na njia hiyo. Ah, wajua kuna khilafu, kuna kadha. Mtu wa kielimu hasa anachokifanya uhariri masail, tahriru almasail, kuangalia tahriru mahali nizaa, kama kuna khilafu, kwa nini watu wamekhtalifiana. La tusghi Ibn al-Hazm al-mukhalifi, kama anavyosema al-Imam al-Iraqi rahimahullah ta'ala katika alfiya yake, usimsikilize Ibn Hazm al-mukhalif. Kwa nini? Kwa sababu khalafa an-nass, khalafa an-nass. Ibn Hazm al-Alisha al-Ma'azi khalafa an-nass rahimahu Allah ta'ala wa ghafara lahu, amekhalifu nas kwa jitihadi yake, aona kwamba hadithi haikusihi, lakini wanaochuoni wanamthibitishia kwamba hadithi ni sahihi na ameingia katika bahari isiyokuwa yake. Kwa al-Iraq isma la tusghi Ibn Hazm al-Mukhalifi, tumsikilize. Na watu lau kama watashikilia kupata shawadhi katika masai fulani kakhalifu fulani, ukaona masala haya watu washaeleza wanawachuoni juu ya jambo fulani kwamba alifai fulani tu kakhalifu, kasema mbwa aliwa kuna haya basi mbwa mino naona mbwa afaa tule tu, utaangamia, utaingia mahali ambako siko. Kwa hiyo tulazimiane na njia sahihi ya as-salafu salih, na tusikhalifu njia ya as-salafu salih, si katika aqid ولا كتك نجية دعوة إن شاء الله. بعد يا مغرب تتندليا نكي تنجلي كنجيني كتك يلن اللي يليزا نتندليا ويبنجلي كنجيني في الهباكية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا.